ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพร้อมกับรายการธรรมรับอรุณพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันวันเสาร์ที่ก็จะมาพบกับคุณเตือนใจช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้ก็เป็นวันที่ข้าพเจ้าจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเนื้อหาเรื่องราวธรรมะต่างๆสิ่งที่ได้มาให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นความรู้ที่ข้าพเจ้ารู้มาเรียนมาจากพระรูปหนึ่งพระรูปนี้มีความรู้ความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อโคดมจริงๆแล้วชื่อสินธะนามสกุลโคตมะเป็นชาวอินเดียเกิดมาตั้งนานแล้วพระองค์นี้แล้วก็มีความรู้ความสามารถในระดับที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ของท่านที่สอนเอาไว้ก็สืบทอดต่อมาจากรุ่นพี่ๆมีสาวกเช่นพระอัสสชิพระอัญญาโกฏัญญะต่อมาท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะต่อมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจนกระทั่งถึงอุปชาของข้าพเจ้าถึงตัวข้าพเจ้าครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังการบอกต่อสืบต่อธรรมะที่เป็นลำดับมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องราวที่มีความน่าสะใจนะว่าเหมือนกับแม่น้ำทุกสายที่เวลามันลงมาสู่ทะเลแล้วเนี่ยมันก็จะละชื่อเดิมของแม่น้ำทั้งสิ้นอาจจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำคงคาแม่น้ำอัจิรวดีแม่น้ำนายล์หรือแม่น้ำอะไรที่มันลงทะเลก็เรียกทะเลเหมือนกันหมดแต่ลืมชื่อลืมโคตรเดิมมันทั้งสิ้นเช่นเดียวกันบุคคลที่ออกจากเรือนมาบวชแล้วแต่เป็นพระรุ่นพี่ๆที่บวชมาแล้วนมรณภาพไปบ้างแล้วผ่านไปแล้วต่างก็เป็นสมณะในเชื้อสายสากยบุตรทั้งสิ้นอันนี้เป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งของธรรมะวินัยนี้ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเรื่องของทะเลอันนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่เอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่สาเหตุที่นำพระสูตรก็มีอยู่2พระสูตรด้วยกันที่ได้มาให้ฟังเมื่อวานนี้ในช่วงของฟังคำคำพุทธะนั่นคือในวันพฤหัสเนี่ยข้าพเจ้าก็ต้องการที่จะเป็นวันหนึ่งเลยนะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นะฟังแล้วก็ใคร่ครวญภาษาจะฟังแล้วแปลกๆเป็นภาษาสมัยโบราณนะแต่ฟังแล้วนะเราใคร่ครวญดีๆเนี่ยจะมีความลึกซึ้งในรูปแบบบทเพียรชนะนะคำพูดการพูดซ้ำพูดย้ำตรงส่วนไหนมันจะทำให้เรามีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาได้2พระสูตรที่มาได้ให้ฟังก็คือพระสูตรที่ชื่อว่ากรันธวสูตรอันนี้มาในอังคุตรนิกายนะมาในอังคุตรนิกายชื่อพระสูตรที่เรียกว่ากรันธวสูตรพระสูตรนี้ได้พูดถึงเรื่องของต้นข้าวผีต้นข้าวผีที่ข้าพเจ้าเอาพระสูตรนี้มาพูดเนี่ยมันสืบเนื่องจากที่วัดป่าดอยไหโศกนี่แหละในช่วงตั้งแต่ก่อนฤดูฝนที่ผ่านมาก็คนวัดนี่เขาก็เขาไปสั่งแกลบมานะเพื่อจะทำปุ๋ยสำหรับเพื่อที่จะเอาไว้เลี้ยงต้นไม้นะในวัดในช่วงฤดูฝนเขาก็ทำปุ๋ยกันทีนี้เขาก็สั่งแกลบมานะแกลบที่มานี้ก็เป็นของชาวบ้านนี่แหละมาจากโรงสีข้าวในหมู่บ้านก็ให้สั่งก็เอามาให้แล้วก็วางไว้บนพื้นดินบริเวณหนึ่งนะตากแดดเอาไว้แล้วก็ขนมันออกไปนะแล้วก็ไปผสมปุ๋ยตามสูตรที่เขาทำพื้นดินที่วางเจ้าแกลบนี้ไว้เดิมนะพอมันถูกขนออกไปมันก็จะมีเศษแกลบเหลือติดหลงเหลืออยู่บนพื้นบ้างนะพอฝนตกใส่ก็ปรากฏว่ามีต้นข้าวเนี่ยงอกออกมาในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาแล้วต้นข้าวที่งอกออกมานี้ข้าพเจ้าก็ดูว่าโอ้มันเป็นต้นข้าวงอกออกมาแฮะก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าในแกลบที่เขาเอามาให้เนี่ยก็มีเมล็ดข้าวติดอยู่เหมือนกันนะก็มีความคิดในใจอย่างนั้นนะพอในช่วงนี้เป็นฤดูที่เก็บเกี่ยวนะฤดูฝนหมดแล้วเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวไอ้ต้นข้าวที่เราดูมาตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ออกรวงสักทีนะพอมา 2-3 วันที่ผ่านมาเห็นมันเริ่มจะออกรวงท่านผู้ฟังนะปรากฏว่ามันไม่มีเมล็ดนะเป็นรวงเปล่าๆข้างในไม่มีเมล็ดมีท่านผู้รู้เขาบอกว่าจริงๆต้นเนี้ยไม่ใช่ต้นข้าวนะเขาเรียกว่าเป็นหญ้าชนิดหนึ่ง นะที่มันเหมือนกับต้นข้าวเลยนะดูลำต้นมันใบมันนะดูเหมือนข้าวทั่วๆไปแต่เวลาออกรวงมานะปรากฏว่าไม่ใช่ข้าวมันเป็นหญ้าประเภทหนึ่งเป็นหญ้าพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะเหมือนต้นข้าวเป๊ะเลยแต่ว่ารวงมันไม่มีข้าวอยู่ข้างในนะเป็นแกลบเฉยๆเอามาเป็นแกลบเฉยๆในภาษาต่างชาวบ้านเขาก็เรียกว่าต้นข้าวผีในภาษานักวิชาการก็คือเป็นต้นหญ้าประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนข้าวซึ่งมันเหมือนข้าวทุกอย่างนะตอนที่โตมาด้วยกันเนี่ยในช่วงฤดูฝนเราก็ดูอยู่ไม่รู้เลยเหมือนต้นข้าวทั่วๆไปนะดูไม่ออกบอกไม่ได้แต่พอรวงมันออกมาเท่านั้นโอ้มันมีแต่เปลือกแกนในมันไม่มีพอได้ทราบข้อมูลนี้ว่ามันเป็นต้นข้าวผีนะหรือมันเป็นต้นหญ้าชนิดหนึ่งก็ทำให้นึกถึงพระสูตรนี้ทันทีนะก็เรียกว่ากรันทวสูตรพระเจ้าเปรียบเทียบถึงบุคคลที่เป็นคนไม่ดีนะมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วว่างั้นเถอะนะก็บอกภิกษุทั้งหลายบอกว่าต้องขับออกไปนะคนพวกนี้ต้องพยายามขับออกไปไล่ออกไปอย่าให้อยู่ในหมู่ของสงฆ์ที่ดีนะเหมือนกันแกลบที่เขาส่งมาที่วัดเนี่ยท่านผู้ฟังนะเป็นแกลบนะเป็นแกลบก็คือเศษหญ้าเศษข้าวที่เขาฟัดข้าวแล้วเขาสีข้าวแล้วเหลือแต่เปลือกมาเนี่ยเขาก็จะมีกรรมวิธีหนึ่งก็คือโปรยข้าวขึ้นไปแล้วก็ให้ลมแรงๆพัดใช่ไหมพอลมแรงๆพัดไอ้เมล็ดข้าวที่มันมีเมล็ดดีๆมันก็ตกลงธรรมดาส่วนพวกที่มีแต่แกลบนะมันก็จะปลิวไปอีกด้านหนึ่งนะพวกนั้นมันก็จะมีไอ้พวกหญ้าเขาเรียกว่าเมล็ดของต้นข้าวผีนี้ปะปนมาอยู่ซึ่งมันก็ปะปนมากับแกลบที่ส่งมาที่วัดนะเพื่อไว้ทำปุ๋ยทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างว่าโอ้ยนี่มันคือต้นข้าวผีมันไม่ใช่ต้นข้าวจริงๆถามว่าถ้าเผื่อว่ามีเมล็ดข้าวผีคือเมล็ดหญ้าเนี่ยผสมอยู่มากๆนะจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะแย่งสารอาหารกินนะของต้นข้าวดีๆทั้งหลายแล้วก็ดูไม่ออกบอกไม่ถูกชี้ไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะจนรวงมันออกมาถึงจะค่อยบอกได้ว่าอ้าวอันนี้มันของปลอมของเทียมนี่นาพอชาวนาเขาทราบแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องรีบถอนมันออกนะคือจะไม่ได้เกี่ยวมันด้วยซ้ำถอนมันทิ้งเลยทั้งรากด้วยนะถอนมันทิ้งเพื่อไม่ให้มันมีเมล็ดเนี่ยไปปนกับเมล็ดข้าวดีๆนะเพราะว่าถ้าเมล็ดไปปนกับเมล็ดข้าวดีๆเขาเอาไปหว่านทำพันธุ์ของปีต่อไปไอ้พวกนี้ก็ยิ่งจะเจริญเติบโตยิ่งโตมากเดี๋ยวมีปัญหาทำให้มีผลกระทบต่อผลผลิตบ้างนะแล้วก็มีอาจจะมีพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็เหนื่อยเปล่าในการที่จะทำนะแล้วก็เป็นวัชพืชอย่างหนึ่งว่างั้นเถอะจึงต้องเคลียร์ออกไปทิ้งออกไปเขาเอาไปทิ้งนะทิ้งเป็นข้าวแกลบเป็นแกลบเอามาทำปุ๋ยนั่นแหละเราถึงได้เห็นต้นข้าวชนิดนี้ทำให้ถึงพระสูตรนี้เปรียบเทียบกับคนที่ไม่ดีนะเราต้องขับออกไปพระเจ้าบอกว่าคนที่ดีๆเนี่ยภิกษุที่ดีๆเนี่ยควรจะต้องขับภิกษุที่ไม่ดีออกไปนะอย่าให้มาปนอยู่เพราะว่ามันจะทำลายระบบนะจะทำลายภิกษุที่ดีๆเราอื่นๆจะทำลายต้นข้าวที่ดีๆต้นอื่นๆไอ้ต้นข้าวที่ผีเนี่ยนะเรียกว่าข้าวผีหรือว่าเป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่เป็นวัชพืชมีลักษณะเหมือนข้าวเหมือนกันบางคนแต่งตัวภายนอกดูรูปร่างภายนอกดูดีๆแหมมันเป็นคนดีนี่นะแต่พอเมื่อไหร่ลายออกนะลายออกก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนผ่านเป็นคนชั่วเป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยนะพระเจ้าตรัสไว้สำนวนแบบนี้นะพอเรารู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนชั่วเนี่ยอย่าได้นิ่งเฉยต้องขับออกไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วแล้วก็ดูที่พฤติกรรมของเขาคือบางทีดูแวบๆเนี่ยอาจจะไม่ทราบแล้วก็ต้องใช้เวลานานในการดูแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนมีศีลคนนี้เป็นคนไม่มีศีลนะมันไม่ใช่ดูแป๊บเดียวแล้วคนที่จะรู้ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญาพอสมควรนะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันแล้วเราจะดูว่าคนนี้เป็นคนดีไม่ดีมีศีลหรือไม่พระพุทธเจ้าพูดถึง4ประการนะคือเรื่องของศีลเรื่องของกำลังจิตเรื่องของการเป็นคนสะอาดแล้วก็เรื่องความมีปัญญานะเอาดับแรกง่ายๆคือพูดถึงเรื่องของศีลเป็นพื้นฐานที่ต่ำที่สุดเลยที่จะบอกว่าคนนี้เป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วนะถ้าบอกว่าเขาเป็นคนปรารถนาลามกน นะมีเป็นผู้มักโกรธมีความริษยามีความตระหนี่เป็นคนหัวดื้อที่ตนเสมอท่านมักลบหลู่คุณคนอื่นยกตนข่มท่านเป็นคนโอ้อวดนะอยู่ท่ามกลางประชาชนเป็นคนมีวาจาหวานปานคนที่ดีอื่นๆแต่พอในที่ลับแล้วทำสิ่งที่ชั่วทำสิ่งที่ต่ำทรามเป็นคนไม่เอื้อเฟื้อระเบียบมีวาจาปลิ้นป้อนโป้ปดทำทุกอย่างมันชั่วมากต้องขับมันออกไปอย่าให้มันอยู่ร่วมกันอันนี้พูดถึงพระนะพูดถึงพระถ้าบอกว่าหมู่สงฆ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วเขามีพฤติกรรมอย่างนี้นะก็ต้องช่วยกันในการที่จะขับออกไปเหมือนกับชาวนาเขาเอาต้นข้าวผีนี่ออกไปพระเจ้ายังเปรียบเทียบนอกจากต้นข้าวผีชนิดนี้แล้วนะยังเปรียบเทียบกับการที่ชาวนาเขาฝัดข้าวอันนี้ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าใช้คำกริยาที่ถูกต้องหรือเปล่านั่นก็คือโปรยข้าวลงมานะกลางลมนะข้าวเปลือกไหนที่เป็นเมล็ดแข็งแกร่งนะก็จะตกลงมารวมกองหนึ่งส่วนที่เป็นเมล็ดรีบนะบางทีต้นข้าวบางทีเราดูไม่ดีดูไม่ถูกแล้วก็ไปเกี่ยวไอ้หญ้าผีนี่มาด้วยนะเป็นรวงข้าวออกมานะถ้าผ่านวิธีเขาเรียกว่าฝัดข้าวเนี่ยมันก็จะเปลือกข้าวก็จะรวมไปอีกด้านหนึ่งนะเมล็ดข้าวดีๆก็จะมาอีกด้านหนึ่งไอ้เมล็ดข้าวดีๆนั้นก็เอาไว้กินเอาไว้ทำพันธุ์ปีต่อไปนะหรือว่าเอาไปขายได้ส่วนเมล็ดรีบๆนั้นก็ทิ้งไปนะทำปุ๋ยอย่างที่ว่าต้องแยกออกไปนะอย่าให้มาปนกันเพราะมันจะทำลายระบบเช่นเดียวกันในอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเปรียบเหมือนกับไม้นะต้นไม้เนี่ยที่เราเห็นดีๆเป็นไม้แก่นดีๆดูเหมือนข้างนอกเป็นไม้แก่นแต่พอเคาะดูข้างในมันเสียงดังก้องก้องก้องก้องออกมาเลยเฮ้ยมันกรวงข้างในนี่นะไอ้ไม้ที่กรวงข้างในเนี่ยเคาะเคาะดูปุ๊บเขาก็จะไม่เก็บเอาไว้นั่นเพราะว่ามันเน่าในอยู่ข้างในมันมีน้ำรั่วเข้าไปแต่เป็นของเน่าในเปียกแฉะแล้วเขาก็จะต้องตัดนะแล้วก็เอาไปทำกุถังกะละมังอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าปล่อยให้มันโตต่อไปมันก็ใช้งานไม่ได้แต่ถ้าไม้แก่นเนื้อแน่นๆเนื้อตันๆเคาะแล้วมีเสียงแน่นๆตึบๆก็เก็บไว้ให้มันโตนะพอที่จะใช้งานเป็นใช้งานสำหรับไม้แก่นได้อันนี้ก็ผ่านไปซึ่งถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่ดีนะต้องขับออกไปนะต้องทำให้มันออกไปนะถึงจะรักษาระบบที่ดีๆได้แต่ถ้าเพราะว่าเรามัวแต่นิ่งเฉยอยู่เฉยนะไอ้พวกที่ไม่ดีเนี่ยแหละจะทำลายคนดีเหล่าอื่นๆนะพวกที่ภิกษุชั่วจะทำลายภิกษุที่ดีเหล่าอื่นๆนะพระพุทธเจ้าก็จึงเตือนเหล่าภิกษุดีๆนะว่าเอ้ยถ้าคุณเจอคนไม่ดีคุณต้องตักเตือนนะให้เขาออกจากอาบัตินะให้เขาทำสิ่งที่ดีนะถ้าเตือนแล้วหลายครั้งก็ไม่ฟังนะก็จะมีระบบของพระที่เรียกว่าการขับออกไปนะซึ่งกระบวนการวิธีการขับออกไปนั้นแล้วก็มีตัวอย่างระเบียบวิธีการอยู่ซึ่งในเรื่องนั้นก็มาในพระสูตรที่เรียกว่าอุโปสถสูตรแต่ซึ่งอุโปสถสูตรนี้อยู่ในคุตกานิกายสุตตันตปิฎกเล่มที่25นะซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่กับหมู่สงฆ์นะเพื่อในวันอุโบสถก็จะลงอุโบสถกันละนะอุโบสถก็เป็นกิจกรรมของพระนะที่พระสงฆ์จะมาประชุมกันนะพระสงฆ์ในอาวาสจะมาประชุมกันทุกๆ15วันเพื่อที่จะทำกิจกรรมที่เรียกว่าอุโบสถการลงอุโบสถนี้ก็คือจะนำวินัยที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้มาแสดงมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทบทวนนี้ก็คือว่าจะมีผู้หนึ่งมีพระรูปหนึ่งที่ได้รับมอบมาให้เป็นผู้แสดงอุโบสถแล้วก็จะเอาศีลของพระทั้งหมดเลยมาทบทวนกันเป็นหลายๆร้อยข้อนั่นแหละมาทบทวนพูดให้ภิกษุรูปอื่นๆฟังซึ่งในที่นั้นนะก็เป็นวันอุโบสถพอดีก็ทุกๆ15วันนะทุกๆกึ่งแห่งเดือนตอนนั้นภิกษุก็อยู่กันหลายรูปทีเดียวก็มีพระอนนท์พระมหาโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระอีกหลายรูปตอนนั้นก็เวลาประมาณ4ทุ่มนะเป็นคืนวันอุโบสถพอดีนะถึงเวลาต้องแสดงอุโบสถละตอนกลางวันอาจจะมีกิจการงานเยอะนะก็มาทำกันตอนเย็นนะหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วตอนเย็นพระก็มาประชุมกันรอจน4ทุ่มเอ๊ะพระเจ้าก็นิ่งอยู่ไม่ทำอะไรแต่ท่านพระอนนท์ก็เลยกราบเรียนนะก็เรียกว่าทูลพระพุทธเจ้าบอกไอ้นี่ปฐมยามสิ้นไปแล้วนะ4ทุ่มไปแล้วนะขอให้พระองค์แสดงอุโบสถตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็นิ่งนะนิ่งไม่พูดอะไร สี่ทุ่มผ่านไปห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งจนตีสองนะมัชฌิมยามผ่านไปแล้วตีสองท่านพระอานนท์ก็เอ๊ะนี่มันตีสองแล้วนะมัชฌิมยามผ่านไปแล้วก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเออนี่มันตีสองแล้วนะขอให้พระพุทธเจ้าแสดงอุโบสถเถอะพระพุทธเจ้าก็ยังนิ่งอยู่สองยามนะคือยามต้นกับยามกลางผ่านไปแล้วเลยตีสองไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังนิ่งไม่พูดอะไรวันนั้นเป็นวันอุโบสถเราจะต้องทบทวนศีลของพระจนกระทั่งเกือบรุ่งเช้าละนะมีแสงสีขาวที่ริมขอบฟ้าละมีแสงสีทองที่ริมขอบฟ้าอันนี้ทางศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่ารุ่งอรุณนะรุ่งอรุณคือพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่ว่ามีแสงของพระอาทิตย์เนี่ยเป็นแสงโผล่ขึ้นมาที่ริมขอบฟ้าทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีศัพท์เทคนิคที่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยทำมุม12องศานะกับขอบของโลกนะก็จะปรากฏแค่แสงสีขาวขึ้นนะถ้าทำมุม6องศานะคือลบลงไป6องศาเนี่ยยังไม่เห็นเนื้อของตัวดวงอาทิตย์นะก็จะมีแสงสีทองปรากฏขึ้นตอนนั้นก็เป็นเวลาช่วงรุ่งอรุณพอดีช่วงรุ่งอรุณนี้นะก็มัชฌิมยามผ่านไปแล้วนะก็คือเข้าถึงปัจฉิมยามละเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีนะถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นวันใหม่ละนี่มันจะหมดเวลาแล้วท่านพระอานนท์ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าอีกว่าเออนี่มันปัจฉิมยามมันจะหมดแล้วนะวันใหม่นี่จะขึ้นมาแล้วน่าจะสิ้นวันแล้วพอกราบทูลอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าหมู่สงฆ์เนี่ยไม่บริสุทธิ์นะหมู่สงฆ์ไม่บริสุทธิ์ก็หมายความว่าในหมู่สงฆ์ที่ประชุมกันเนี่ยมีอย่างน้อยคนหนึ่งที่มีศีลไม่สมบูรณ์นะคุณจะมาฟังศีลก็เรียกว่ามาลงอุโบสถเนี่ยพระทุกรูปต้องมีศีลสมบูรณ์นะต้องแก้ไขตักเตือนตัวเองนะถ้าคุณผิดอาบัติข้อไหนก็ปลงอาบัติซะทำคืนตามธรรมซะแก้ไขให้ถูกต้องซะนะแก้ไขแล้วถึงจะมาฟังศีลลงอุโบสถได้นะซึ่งก็รอกันตั้งตลอดทั้งคืนน่ะพระไม่ได้นอนนั่งกันอยู่ตรงนั้นน่ะตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงเกือบจวนสว่างแล้วก็นั่งนิ่งกันอยู่ก็ไม่ได้แสดงอุโบสถสักทีนะจนกระทั่งพระมหาโมกขลานะนะพอได้ยินพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ๊ะบริษัทหมู่สงฆ์นี้ไม่บริสุทธิ์เหรอก็เลยตรวจดูนะพระทุกรูปที่อยู่ในที่นั้นก็พบว่ามีพระองค์หนึ่งนะที่ว่ามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าผิดศีลปาราชิกนั่นแหละอาจจะเป็นสักข้อใดข้อหนึ่งอาจจะเป็นการอวดอุตริมุสธรรมที่ไม่มีในตนหรือว่าการฆ่ามนุษย์ด้วยการหรือการเสพเมถุนหรือว่าการลักขโมยของซึ่งเป็นศีลระดับปาราชิกที่กระทำเมื่อไหร่ปุ๊บก็ขาดจากความเป็นพระทันทีซึ่งในที่นั้นก็มีพระรูปหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ท่านพระมหาโมกขลานะก็เลยไปหาพระรูปนี้แล้วก็บอกว่าท่านออกไปเถอะพระผู้มีพระภาคทรงทราบแล้วว่าท่านนี่มีไม่เหมือนกับภิกษุอื่นๆว่าอย่างนั้นพูดแค่นี้แล้วก็พระองค์นั้นก็ไม่สนใจคือไม่ใช่พระแล้วล่ะนะก็คือว่าไม่สนใจนิ่งอยู่แต่ต้องบอก3รอบท่านผู้ฟังบอก3รอบก็ยังนิ่งอยู่อย่างนี้คือวิธีการเตือนนะพระเจ้าไม่เตือนด้วยนะพระเจ้านิ่งอยู่ตลอดคืนมาเลย12ชั่วโมงผ่านมาแล้วนะแทนที่ว่าจะสำนึกตัวเองมีความเป็นหิริโอตัปปะไม่มีไม่ได้ไม่เป็นไม่รู้สึกด้านว่างั้นเถอะหนามากนะจนกระทั่งพระมหาโมกขลานะลุกขึ้นไปเตือนแล้วพระผู้มีพระภาคทราบนะว่าเธอนี่แหละเป็นคนที่ทำบริษัทไม่บริสุทธิ์นะเป็นคนที่ทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีเป็นคนเน่าในนะดูข้างนอกเหมือนกับคนอื่นๆแต่จริงๆข้างในมันเน่าเฟะฟอนเฟะนะก็แต่ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่คือไปบอกเขาเฉยๆว่าเขารู้แล้วนะว่าคุณเป็นอย่างนี้พูดแค่นี้นะไม่ได้โกรธไม่ได้ใช้คำหยาบนะพูดธรรมดาธรรมดาก็ยังไม่รู้สึกตัวนะด้านมากหนามากแล้วก็ไม่ละอายมากฮิริโอตัปปะไม่มีเลยว่างั้นเถอะคนนี้นะจนกระทั่งถึงครั้งที่3แล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกทำยังไงทีนี้ท่านพระมหาโมกขลานะก็เลยฉุดที่แขนนะแล้วก็จับให้ออกไปนะไม่ได้ด่าว่าอะไรนะไม่ได้ผิดศีลนะตัวเองไม่ได้ตีไม่ได้ชี้หน้าด่าไม่ได้ตะคอกด้วยนะแต่จับฉุดออกไปนอกซุ้มประตูแล้วก็ล็อกกลอนจากข้างในนะไม่ให้บุคคลนี้เข้ามาร่วมกับหมู่สงฆ์ในการทำอุโบสถ พระเจ้าเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆนะคือขนาดว่าไม่พูดคิดว่าจะรู้ตัวเองนะคิดว่าเป็นบุรุษที่พอจะฝึกได้บอกได้ก็ไม่รู้นะบอกให้ฟังบอกว่าให้ออกไปก็ยังไม่ออกจนกระทั่งถึงขนาดต้องฉุดลากกันออกไปจะเห็นได้ว่าวิธีการที่เขาขับไล่กันออกไปเนี่ยมันไม่ได้มีมิจฉาวาจาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยนะไม่ได้มีการมิจฉากัมมันตะไม่ได้ด่าว่าใช้คำหยาบคายหรือว่าการใช้กำลังตีด่าทุบนะไม่ได้มีการผิดศีลในที่นี้แต่เป็นการที่อยู่นิ่งๆเพื่อให้คิดว่าเขาจะรู้ตัวนะใช้เวลาเป็นเครื่องบอกก็ไม่รู้นะนี่ผ่านไปนะไม่รู้ก็พูดให้ฟังดีๆพูดให้ฟังดีๆยังไม่รู้ตัวก็ต้องจับกันออกไปเพราะนี้เป็นกระบวนการที่เราอาจจะดูเป็นตัวอย่างได้ว่านี่คือการขับออกนะในประเทศออกไล่ออกนะของหมู่สงฆ์ซึ่งระเบียบพิธีการอย่างอื่นก็มีนะในข้อปฏิบัติของพระที่เรียกว่าสังฆาธิเศสก็มีนั่นคือการขับออกจากหมู่นะก็จะต้องมีการเรียกบุคคลนั้นมารับทราบข้อกล่าวหานะมีการประกาศให้ทราบว่าที่เราจะขับคุณออกนั้นเพราะอะไรนะคุณจะแก้ไขตัวไหมนะต้อง3รอบด้วยนะนะพูดกันดีๆ3รอบถ้ายังไม่รู้ก็ถึงจะค่อยขับออกนะไม่ให้อยู่ในหมู่เพราะนั้นระเบียบวิธีการที่เราควรจะนำมาใช้ในเรื่องนี้สำหรับคฤหัสถ์ข้าพเจ้าก็คิดว่าอาจจะดูเป็นตัวอย่างได้นะถ้าเราจะขับคนไม่ดีนะคนที่มันหนามากด้านมากแล้วนะพูดดีๆไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ควรจะต้องใช้ให้อยู่ในเกณฑ์ของสัมมาวาจาให้ตั้งอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นะแต่อย่างไรก็ตามมันจะต้องมีกระบวนการที่ขับคนที่ไม่ดีออกไปนะเราจะมานิ่งเฉยคิดว่าอยู่ๆเขาจะออกไปเองมันไม่ได้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบเรื่องนี้ในพระสูตรที่อยู่ในกุฏกานิกายเนี่ยพระสูตรที่เรียกว่าอุโบสถสูตรเนี่ยก็ได้เปรียบเทียบเรื่องนี้กับความมหัศจรรย์ของมหาสมุทรนั้นหนึ่งในข้อนั้นก็คือว่ามหาสมุทรเนี่ยจะไม่อยู่ร่วมกับซากศพจะซัดซากศพเข้าหาฝั่งเสมอแต่คือคนที่ไม่ดีเนี่ยก็เปรียบกับว่าภิกษุทั้งหลายต้องร่วมกันขจัดออกไปนะคลื่นนี่แหละคลื่นเนี่ยจะเป็นตัวซัดซากศพนี้เข้าสู่ฝั่งออกจากทะเลไปนะความดีของหมู่สงฆ์ทั้งหลายนี่แหละจะเป็นตัวที่ซัดความไม่ดีของเขานี้ให้ออกไปแต่ต่อให้เขายังด้านอยู่ยังนั่งอยู่รวมตัวกันเหมือนกับต้นข้าวผีอื่นๆแม้เหมือนเป๊ะเลยดูแทบไม่ออกแต่ว่าเขาก็ยังห่างไกลจากความเป็นสงฆ์นะสงฆ์ก็ห่างไกลจากเขาเปรียบเหมือนกับมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพคนที่มีศีลมีศีลเป็นที่รักมีศีลดีเขาก็จะไม่อยู่ร่วมเป็นผู้ที่ห่างไกลจากบุคคลที่เป็นคนทุศีลมีทำเป็นบาปอยู่ในใจการที่หมู่สงฆ์จะขับคนที่ไม่ดีออกไปได้เนี่ยก็มีตัวอย่างในอีกหลายพระสูตรที่พระเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้นะเกี่ยวกับว่าถ้าเผื่อว่ามีจำนวนพระนะที่เป็นคนดีมากกว่าขับจำนวนพระขับพระที่ไม่ดีออกไปหรือเราเป็นกลุ่มคนที่ดีมีมากกว่าคนไม่ดีเนี่ยคุณขับออกไปได้นะเขาคุณใช้กำลังคนที่มากกว่าใช้ธรรมนะตัวเองตั้งอยู่ในธรรมอยู่ในสัมมาวาจาอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ขับไล่คนที่ไม่ดีออกไปให้ออกจากหมู่อย่าให้เขามีอำนาจอยู่แต่ถ้าในทางกลับกันแต่ถ้าคนไม่ดีมันมากกว่านะคนที่ชั่วมากกว่าหรือคนที่ชั่วมีอำนาจอย่างเงี้ยการที่คนดีจะไปขับจะไปไล่เขาบางทีมันยากนะซึ่งพระเจ้าก็เคยเตือนเอาไว้นะบางทีหมู่สงฆ์ผู้ทุศีลมีอำนาจนะมีลาภปัจจัย4มากมีคนสนับสนุนเยอะการที่ภิกษุผู้ที่มีศีลจะไปชำระกรรมของผู้นั้นให้บริสุทธิ์หมดจดมันยากบางทีเราก็ต้องอดทนนิ่งอยู่นะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อันนี้ก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับสถานการณ์นะในบางครั้งบางคราวของบ้านเมืองของเราที่ว่าถ้าคนทุศีลคนที่ไม่ดีเนี่ยเป็นผู้ที่ครองอำนาจอยู่บางทีมันก็ยากในการที่จะขับเขาออกไปเพราะนั้นเราจึงต้องคอยช่วยกันนะซึ่งอันนี้พระเจ้าก็ให้นะบอกภิกษุให้คนที่ภิกษุที่ดีเนี่ยต้องรักษาศีลของตัวเองให้ดีนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเรามีกำลังก็พยายามที่จะชำระล้างนะกรรมที่ไม่บริสุทธิ์ให้มันบริสุทธิ์นะหมู่สงฆ์อันไหนไม่ดีเราก็ขับออกนะพยายามที่จะแก้ไขให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาแต่บางทีถ้าบอกกันรู้เรื่องเตือนกันฟังนะแก้ไขปรับปรุงตัวแล้วก็ดีถ้า าแก้ไขปรับปรุงตัวไม่ได้ก็ต้องขับออกให้เขาสำนึกตัวไปปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะหรือว่าก็ต้องมีการลงโทษตามธรรมนะกันต่อไปนะซึ่งอันนี้นะมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลด้วยซ้ำนะแม้ในขณะที่พระเจ้าจะแสดงปาฏิโมกข์นะรอทั้งคืนคิดดู12ชั่วโมงนะก็ยังไม่รู้สึกตัวมันก็มีถึงป่านนั้นท่านผู้ฟังคนหนาๆด้านๆก็ยังมีนะเรารู้ว่าใครเป็นอย่างนี้เราพยายามที่จะถ้าเขาเป็นเพื่อนร่วมอุปชาแต่เป็นคนที่เรารู้จักนะเราพยายามที่จะหากุศโลบายวิธีการในการที่จะให้เขาออกจากความผิดนะแก้ไขปรับปรุงตัวให้คนที่เขาไม่ดีเนี่ยเป็นคนดีขึ้นมามันจะดีกว่าดีกว่าที่การที่จะทำให้เขาไปเสียหายหรือว่าให้เขาตายไปหรือว่าให้เขาชิบหายไปแต่ถ้าเขารู้จักปรับปรุงตัวแก้ไขขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเขาแก้ไม่ได้นะมีทิฏฐิอันลามกมีความเป็นอยู่ที่เลวทรามบอกไม่ฟังมันยังไงบอกคนอื่นให้ช่วยบอกเขาก็ไม่ฟังนะก็คงจะต้องมีการมาตรการในการที่ขับออกไปจากหมู่ซึ่งตัวอย่างก็เราก็ได้เห็นในอุโบสถสูตรที่ยกมาให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานเพชรนินจินดาแก้วมุกดาแก้วมณีไพฑูรย์สังศิลาเงินทองพวกนี้นะเป็นอัญมณีที่มีค่าอยู่ในน้ำอยู่ในตมอยู่ในไหนมันก็ยังมีความเป็นคุณค่าของมันอยู่เหมือนกันความดีในใจเราต้องรักษาไว้แต่ถ้าในเวลาที่บ้านเมืองมีแต่คนทุศีลเต็มไปหมดนะเรายังไงเราต้องรักษาความดีของเราไว้นะรักษาความดีของเราให้มันดีนะอยู่ที่ไหนเราก็จะเป็นคนที่ดีได้อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับในธรรมะไว้ในนี้นะเปรียบเทียบกับทะเลนะว่าในทะเลนี่มีอัญมณีมากเหมือนกันเปรียบเทียบกับในธรรมะไว้ในนี้ในมีคำสอนที่ลึกซึ้งมีคำสอนที่มีคุณค่ามากๆอยู่นะเช่นเรื่องอริยมรรคมีองค์8นะสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5โพชฌงค์7อย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากถ้าเรารักษานะรัตนะรักษาสิ่งที่มีคุณค่านี้เอาไว้ให้ได้ในใจของเราไม่ว่าทะเลมันจะสกปรกหรือว่าทะเลมันจะมีซากศพหรือว่าทะเลจะเป็นทะเลที่สะอาดยังไงเราก็ยังมีทรัพย์สินอยู่ในใจของเราถ้าเป็นทรัพย์สินที่ดีเป็นความดีที่เรามาระลึกถึงทีไรเมื่อไหร่เราก็ยังสบายใจท่านผู้ฟังเอ้ยยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะจากสมัยก่อนๆมากอกุศลธรรมนะก็จะมีอยู่ตามที่ต่างๆให้เราเห็นอย่างไรก็ตามกุศลธรรมก็ยังมีอยู่ตามที่ต่างๆให้เราเห็นให้เรามีความมั่นใจในกุศลธรรมให้เรามีความมั่นใจในการทำความดีการสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญนะเราทำอย่างนี้เราละบาปไปด้วยนะเอาความยึดถือออกไปเอาตัณหาเอาอวิชชาออกไปจากใจของเราตั้งอยู่ในธรรมเราจะสามารถช่วยอย่างน้อยใจของเรานะให้มันดีอยู่ในแดนที่เป็นกุศลนะทำความดีได้เราทำความดีคนอื่นก็ได้รับผลด้วยคนอื่นดีขึ้นนะบ้านเมืองก็จะดีขึ้นแก้ไขได้ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆแล้วก็เขียนส่งมาได้ที่รายการธรรมรับรุณถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร